Kiss FM. Asculți doar hituri. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Ca în fiecare seară, împreună cu voi, DJ Young și Josy, 3 ore de super mixuri, dedicații, SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, mesaje pe facebook.com/KissFM România și, desigur, Kissoman, care intră în direct 184.000. Începem prima serie, 40 de minute, non-stop mix. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Bye.

Kiss in the Mix, hai să luăm primele mesaje, primele dedichisuri ale serii care vin la 0722 20 60 20. Hello băieți, sunt Maria din Vaslui și vreau să-i spun mamei mele la mulți ani, sănătate, bucurii și spor la treabă. Vă rog să-i puneți Corina, melodia a ta. Și Alina vrea o dedicație pentru iubitul ei, Titi. Atât simplu, nimic complicat. Avem Corina înainte însă piesă nouă, Trade Love, se numește Pump Back. Apoi una mai veche, Pitbull și Neo, Give Me Everything. Dar și Corina pe care ne-ați cerut-o. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Queen and make love.

Mix, ascult doar hituri. În momentul să luăm câteva mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Ami vrea pentru iubitul ei Adi zis drăcie. Cu mesajul te iubesc enorm semnează Miții. Veronica Alexandra pentru coleguța ei Andreea zisă Cala cu mesajul mai relaxează-te și tu odată. Și Ioan Georgian pentru clasa 11-a de la Colegiul Național Dacia Salonta și pentru diriginte că mâine e ziua lui și să-i spunem la mulți ani și pentru prietena sa Beatrice. Dar l-a pus pe diriginte înainte de ea, nu? În câteva clipe ne întâlnim cu Rihanna, Diamonds, Elena Gheorghe, Echo și ora se încheie cu Alicia Keys, Girl on Fire. DJ Young și Josie in the Mix la Kiss FM asculți doar hituri. Hey, back to the mix, back to the party! Încă trei piese de mixat ora aceasta. Nu înainte de a vă invita și pe podcast, locul în care asculți în timp real orice ediție Kiss Kiss in the Mix, ai toată lista de emisiuni care s-au întâmplat până acum, le asculți sau le downloadezi. kissfm.ro/kkm. Mai departe in the mix, Rihanna, Diamonds, Elena Gheorghe, Echo și încheiem ora cu Alicia Keys, Girl on Fire. DJ Young și John C. in the Mix continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Shine bright like a diamond. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. spitter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Girl on Fire la Kiss Kiss in the Mix, final de oră. În câteva clipe începem o nouă serie, 40 de minute non-stop mix, cu dedicații, piese mixate, facebook.com/KissFM România și, desigur, doar hituri. În weekend vă invităm din nou la party-urile Kiss FM. Vineri și sâmbătă avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Extreme Social Club din Focșani, de unde sâmbătă îi ascultăm în direct pe Kiss FM după miezul nopții. Și tot sâmbătă ne întâlnim împreună DJ Young in the Mix la Kiss Kiss in the Mix Party în Aristocrat Society Club din Sighișoara. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the mix, back to the party. Începe o nouă oră de Kiss Kiss in the mix. Iar de acum încolo, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Începem ora cu Berwin Soundclash, Brutal Hearts, imediat Arash împreună cu Sean Paul și Makes Me Go. Iar apoi cea mai nouă piesă, Like Chocolate. Plăceri nevinovate. Pregătim și mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri. it, girl. You forgive me the sexiest wine and make quicker cock it, girl. She makes me go, oh, oh. She makes me go. Dedicații care vin la 0722 20 60 20. Salutare, sunt Oana din Alexandria. Vreau să dedic piesa Plăceri nevinovate pentru iubitul meu soț. Mulțumesc foarte mult. La fel, aceeași piesă pentru liceul Mihai Eminescu din Ialomița. Ne pupă Ionuț. Și Florin din Alba Iulia. Vreau un dedicit pentru soția sa Ionela. Te iubesc foarte mult și îmi pare rău că te-am supărat. Dacă trebuie, am să mă sacrific și te întorci din nou la mine, aș face orice. Săptămâna de dinainte de 8 martie, săptămâna cu daruri, cadouri, flori, inimioare și multă iubire. Și vorba aceea, nu înțeleg de ce toată lumea vrea o iubire ca în filme. Un film ține 2 ore. Iar pentru că dragostea se face în minim 2, avem Alex Velea, avem Gotye și Kimbra imediat, Somebody That I Used To Know și o piesă nouă de la Beverly Brown, Wishing On A Star. Noi suntem DJ Young și Jones in the Mix, asculți doar hituri. Piesa nouă, Beverly Brown, Wishing on a Star, la Kiss Kiss in a Mix. Peste 10 minute alegem alte dedichisuri care sunt pe facebook.com/kissfmromania la postarea Star Dedichisuri. Până atunci le invit pe doamne și domnișoare să intre pe kissfm.ro/test și să-și facă testul de multifuncționalitate. De mărțișor află ce fel de femeie ești. kissfm.ro/test. Multă baftă! Hai să continuăm mixul cu altă piesă de iubire. DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. Antonia, acum mai vechea Jamea, una veche de la Coolio, Gangsta's Paradise, și încheiem cele 40 de minute non-stop hits cu DJ Young deasupra tuturor. Asculți doar hituri! Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, j

got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Ooh, oh, trouble, troublemaker, and that's your middle name. Ooh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as it can. I say I'm done, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker, it's like you're always there in the corners of my mind. My hands, they're strong, but my knees. Fire to the Rain la Kiss Kiss in the Mix. În weekend vă invităm din nou la party-uri. Este weekendul de 8 martie. Vineri și sâmbătă avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Extreme Social Club Focșani. Și desigur live pe Kiss FM sâmbătă noapte începând cu miezul nopții. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi DJ Young in the Mix în Aristocrat Society Club din Sighișoara. Se anunță un weekend fierbinte și încă o oră de super hituri mixate după piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you. Să amândoi mințim când ceva nu ne convine. Când spui că mă iubești, realizez că ești oxigenul pentru mine. În capul meu e nu, în inima e da. Știi bine că n-aș rezista în lipsa ta. Am promis că nu mă las de tine. Mă întreb cum vine ploaia în deșert. Și o tonă de flori. Dacă vrei să atingi stelele, îți fac zgât din ori. Și lângă tine găsesc liniște când dispare dramă. Primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mea arde ca un pus de petrol. Fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu-s evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm, ce-aș mai zice papa? Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele sună a mi. Atunci când camera Kiss in the Mix. Continuăm petrecerea o nouă oră de acum încolo. Hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și DJ Jones împreună cu voi. Începem cu delichisuri, dintre cele pe care le trimiteți la 0722 20 60 20 și apoi un kissoman care își prezintă în direct piesa preferată. Pentru Amalia din Miercurea Ciuc, la mulți ani din partea iubitului său, George. Bună băieți, sunt Corina din Sebeș și vreau să-i dați un delichis iubitului meu, Marius. Dacă s-ar putea pentru el, Smiley Dead Man Walking. Avem Smiley Dead Man Walking. Mai întâi ora începe cu Lodi Tica Casablanca, imediat o piesă nouă de la Old Mike și René Santana, Fly. Și acum următorul kissoman care intră în direct. Hello, hello, bună seara, ești live. Bună seara, sunt Loredana din Craiova și vreau să ascult piesa mea preferată, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need a back in my life. Left the love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. My love, you gotta let her go now. I think I left the love of my life behind. In Casablanca,

have a little bit of fun now. I mean, you Kiss in the Mix. Ne pregătim să luăm alte mesaje, alte delichisuri care vin la 0722 20 60 20 sau de pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci avem piesă nouă, Liviu și Mona, No Stress. Imediat João Lucas și Marcelo Ciuciacea și Cerebel cu Ada, Petrecerea. Pentru că asta avem și la Kiss Kiss in the Mix, e super party.

împreună cu Ada, Petre la Kiss Kiss Dynamix. E momentul să mai alegem câteva de kiss-uri. Bună băieți, sunt Nadia, sunt din Bacău, vă ascult în fiecare seară, sunteți minunați, mulțumim pentru toate mixurile voastre. Ne bucurăm foarte mult. Și de la Remus din Sighișoara pentru Kiss Kiss Dynamix, abia aștept să ne vedem sâmbătă la petrecere. Da, se va întâmpla în Aristocrat Society Club. Hai să continuăm mixul cu Al Negru, mi-e sete de tine, mai vechea La Luna, semnată Belinda Carlisle, și apoi Lickily, mashup-ul cu tot cu Sia, Follow Your Hands. La Kiss FM asculți doar hituri. We'll be right back. getting through. cap foarte tare, Lickily și Sia, Follow Your Hands. În weekend avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, vineri 8 martie și sâmbătă 9 martie, live pe Kiss FM după miezul nopții din Extreme Social Club Focșani. Și tot sâmbătă, Kiss Kiss in a Mix Party, am să fiu cu voi DJ Young in the Mix în Aristocrat Society Club din Sighișoara. Hai să încheiem ora cu Ami și Glenn's Trumpet Lights, iar apoi The Script și Will I Am, Hall of Fame. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world. You could beat